9 za 900 ml. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne opóźnienie unijnego szczytu w sprawie budżetu. Negocjacje mają być wznowione za godzinę. Prokuratura gromadzi dowody w sprawie wczorajszego ataku na sędzie w Rybniku. Reklamy produktów szkodliwych dla dzieci skutecznie zniknęły z programów kierowanych do najmłodszych, wynika z monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za godzinę przywódcy państw europejskich podejmą kolejną próbę znalezienia kompromisu w sprawie budżetu Unii na najbliższe lata. Punktów spornych jest wiele, to m.in. wysokość wpłat krajów członkowskich, sposób podziału tych pieniędzy oraz ewentualne powiązanie dopłat z oceną praworządności. W Brukseli jest Karol Surówka. Karolu, powiedz, co teraz dzieje się w siedzibie Rady Europejskiej? Teraz unijni przywódcy spotykają się z tymi krajami, z którymi mają podobne interesy. Jest na przykład frakcja oszczędnościowców, która chce cięć w budżecie, frakcja przyjaciół spójności, która chce dużych dopłat m.in. do inwestycji infrastrukturalnych, albo frakcja polityki rolnej, która chce wysokich dopłat dla rolników. Polska należy do tych dwóch ostatnich grup, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie państw, które mają podobne spojrzenie, podobne problemy, zarówno na politykę strukturalną, politykę inwestycji w drogi, w koleje. Jest jednak mało prawdopodobne, że porozumienie dziś uda się osiągnąć. Poszczególne frakcje nie chcą iść na ustępstwa. Na ich wizje na przyszły budżet są skrajnie różne. Większą elastyczność apelowała dziś premier Finlandii, Sanna Marin, która należy do, powiedzmy, umiarkowanych oszczędnościowców. Jest ważne, byśmy wszędzie zdali sobie sprawę, że musimy zrobić krok do przodu i być zjednoczeni. Szef Rady Europejskiej, Charles Michel, przedstawił unijnym przywódcom dziś nową propozycję kompromisu. Ona jest teraz przez poszczególne delegacje drobnostkowo przeliczana. A to dlatego, że zmiana wysokości wpłat o 0,01% daje różnicę 10 miliardów euro. Z Brukseli mówił Karol Surówka. Dziękujemy za te relacje. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie ataku na sędzie Sądu Rejonowego w Rybniku. Do zdarzenia doszło wczoraj. 39-letni napastnik na razie nie usłyszał zarzutów, mówi prokurator Karina Spruś. Przesłuchujemy świadków, tam jest dość sporo osób do przesłuchania, bo to są i protokolant, i pracownicy sądu, i ochrona, zabezpieczenie i oględziny monitoringu oraz tego zatrzymanego noża. Mężczyzna jest izolowany, nie ma z nim kontaktu, jak poinformowała śląska policja podczas rozprawy w sądzie rejonowym w Rybniku. Zaatakował sędzię prowadzącą rozprawę, został obezwładniony przez protokolanta i wyprowadzony z sali przez pracownika ochrony sądu. Następnie został zatrzymany przez policjantów. Lech Wałęsa nie skakał w stoczni przez żaden płot, tak naprawdę to go tam przywieźli, powiedział w rozmowie z Janem Kulczykiem premier Leszek Miller, podkreślając, że jest pewny tej informacji, bo otrzymał ją od komandora marynarki wojennej. Fragmenty rozmowy z miliarderem ujawnia dziś portal TVP Info. Do spotkania Leszka Millera z Janem Kulczykiem doszło w restauracji Amber Room w Warszawie 7 lat temu. Rozmowa dotyczyła powstającego wtedy filmu Wałęsa Człowiek z nadziei. Ten temat powróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Porozumienie branży reklamowej i nadawców, które zakładało, że w programach i stacjach telewizyjnych kierowanych do najmłodszych nie będzie reklam słodyczy, napojów z cukrem, chipsów i innych produktów niewskazanych w codziennej diecie, przyniosło pozytywne skutki. Wynika z monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak podano, prawie 100% nadawanych w tych audycjach reklam nie promowało niezdrowego jedzenia. Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreśla, że samoregulacja branży może przynieść lepsze efekty niż twarde prawo. Wiele z tych kanałów tematycznych dziecięcych jest na koncesjach europejskich, holenderskich czy czeskich. Natomiast ta samoregulacja, ponieważ obejmuje reklamodawców, producentów, polskich producentów albo producentów, którzy adresują swoją ofertę na polski rynek, również ich obejmuje. Czyli skuteczność i zasięg takiej samoregulacji jest znacznie szerszy niż byłoby to w wypadku regulacji prawnej w ustawie o radiofonii i telewizji na przykład. Nawyki żywieniowe kształtują się od małego, a już dziś co piąta osoba na świecie umiera w wyniku chorób będących skutkiem złego odżywiania się. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i w sobotę pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śnieg. Na razie od 2 do 9 stopni. Jutro nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i 4 na Pomorzu Zachodnim. W sobotę najcieplej we Wrocławiu. 11 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Początek naszego spotkania wyznacza przebój z pierwszej płyty Disclosure, opublikowanej w październiku 2013 roku. Help Me Lose My Mind z gościnnym udziałem brytyjskiego trio London Grammar. Wspominam o zaproszonych gościach do tego utworu, ponieważ do godziny 16 usłyszymy sporo nagrań powstałych właśnie na zasadzie współpracy artystów z różnych zespołów. Pojawią się również kompozycje będące próbą reinterpretacji przebojów powszechnie nazywanych po prostu kawerami. Będę chciał również pokazać nitkę powiązań i zależności artystycznych, a jeśli tak, to przy okazji przywołania Disclosure warto wspomnieć o Jordanie Rakai, który po przybyciu z Nowej Zelandii na Wyspy Brytyjskie został zaproszony przez Disclosure do współpracy, co słychać na albumie Caracal. Potem kariera Jordana nabrała dużego tempa. W ciągu 3 lat Jordan wydał 3 płyty, w tym 2 opublikowane w wytwórni Ninja Tune, założonej przez tego pana. Hi, I'm Jonathan Moore from Cold Cut, and of course you're listening to the best radio station called Troika. How do Mad World w programie trzecim z fantastycznej płyty Origin, utkanej neo-soulem, rhythm bluesem oraz powstałej we współpracy wielu sesyjnych muzyków. Wśród nich są także dobrze zapowiadający się saksofoniści, mający za sobą kolaborację z tak ważnymi producentami nowej muzyki, jak na przykład Floating Points. Na najmłodszej płycie Jordana słychać również młodych, wypływających na szerokie wody dobrych pianistów, ale lista instrumentalistów tego przedsięwzięcia jest znacznie dłuższa. See, this time is coming for you with me. is coming for you. You and me. Słuchając tego utworu, za każdym razem mam skojarzenia z Jimmy Tenorem, określonym kiedyś przez krytykę muzyczną jako wyklęty jazzman. Ciekawe zresztą, jak jazzowi puryści zapatrują się na Jose Jamesa, który od lat publikuje muzykę w słynnej wytwórni Blue Note. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away. To zawsze jest spore wyzwanie, kiedy sięga się po utwory muzycznych gigantów. Czy wielki przebój Billa Withersa broni się w reinterpretacji Josea Jamesa? Moim zdaniem jak najbardziej. Zresztą coverom poświęcimy teraz chwilę uwagi. Yourself. as the bee feels, yeah. Trip, trip, flip, fantasia. Da, da, da, da. Jazz and hip-hop, tripping in your dome, makes your zone and bop. Funk and fusion, the fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rise profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique and on your feet. Then sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that the way I kick the rhyme, someone call me a poet. Poem steady flowing, going showing sights and sound. Caught in the groove, infectation found. Then he tripped the tour upon the rhymes he soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Trip, trip, flip, fantasia. Do ba da ba, do ba da do da. Już na wstępie tej części naszego spotkania trafiam na minę, bo mimo na pozór wyraźnego źródła, jakim jest instrumentalna kompozycja Herbiego Hancocka, myśli za sprawą tekstu biegną w kierunku słynnego przeboju Us Free. Mamy tu zatem małą komplikację, ponieważ wybrzmiała reinterpretacja Manhattan Transfer czerpie z dwóch utworów. Podobnie sprawa wygląda w przeróbce przeboju One More Time. Najpierw Eddie Jones stworzył I Put a Spell on You, potem Daft Punk pocięli go, tworząc klubowy sztos, aż wreszcie utwór nabrał bardzo łagodnego i miękkiego oblicza. Daft Punk. Roman Air. Coming straight for you. One more time. Just saw you last night, and we made good love. Then came the morning light, still it's all I think of. One more time. One more time, babe. One more time. No, I'll give my all to you. I just can't help myself. Now I'm gonna come for you until there's nothing left. Just one.

Anagram Margana. A w nim muzyka, która za tydzień brzmieć będzie w Szczyrku. Jak Państwo wiedzą, już drugi raz z rzędu stawiamy nasz znak jakości na festiwalu Snowfest. W tym roku na głównej scenie tego przeglądu wystąpi Kraken Smack. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. See me, feel me, make it. Naked. To jeden z utworów najmłodszej płyty Crack and Smack. Zespół w rozszerzonym składzie pojawi się na festiwalu Snowfest, na którym mamy teraz dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń. Wystarczy się dodzwonić. 22 i 7 trójek. A ja wspólnie z organizatorem festiwalu Igorem Fleischerem postaramy się opowiedzieć, jak będzie prezentował się festiwal w Szczyrku 28 i 29 lutego. Gdybyś mnie mógł wziąć teraz za rękę i oprowadzić, a właściwie naszych słuchaczy, jak to będzie wyglądało w tym roku, bo no właśnie, Szczyrk usytuowany wokół jednej długiej, długiej ulicy. I na samym wjeździe mamy niemalże piękny, położony obiekt, jakim jest Amfiteatr Skalite oraz Skocznia Skalite w Szczyrku. W mojej opinii jedna z najładniejszych skoczni, jeśli nie najładniejsza skocznia narciarska w Polsce, usytuowana w przepięknym lesie. Do tego amfiteatr, który został również odnowiony i jest bardzo ładnie położony. Festiwal jest bardzo kompaktowy. Wchodzimy, jak już powiedziałeś, jest główna ulica. Zaraz po lewej stronie mamy bardzo fajne miejsce, tak zwany zlot food trucków. Jest to strefa bezpłatna, na której mogą skorzystać wszyscy, nie tylko uczestnicy festiwalu. Tam się również dużo dzieje, tam są również różne atrakcje partnerów. Dalej przechodzimy przez główną bramę festiwalu, trzeba już mieć bilet i wchodzimy na strefę amfiteatru, czyli strefę, my nazywamy to strefę muzyczną, na której mieści się kilka scen. W tym roku będzie to m.in. scena Let's Music Stage, będzie Burn Stage, będzie główna scena namiotowa, tak zwany Snow Tent, w którym odbywają się imprezy i koncerty od północy aż do godziny 5 rano. To tam występuje m.in. Vitalik, Shy FX, Metric, zespół Camp. Jest scena barowa, w której również jest impreza i klimatem przypomina nieco większy klub. Naprzeciwko tego wszystkiego są trybuny oraz amfiteatr, na którym odbywają się główne koncerty i w tym roku warto powiedzieć, że w piątek otworzy festiwal Solar, po nim zaraz wystąpi Sokół, następnie będzie Yasin Bey, czyli Mos Def, z którego bardzo się cieszę, bo jestem wielkim fanem jego twórczości i oprócz tego, że jest muzykiem, hip-hopowcem, to jest też jakby wziętym aktorem, który występował w wielu popularnych filmach, jak chociażby 16. przecznica z Bruce'em Willisem, czy Włoska robota, przyjedzie do Szczyrku na nasze zaproszenie i to będzie jego chyba drugi występ w Polsce, także bardzo z tego powodu się cieszę. Drugiego dnia na amfiteatrze wystąpi na początek Wonky One, zespół, który festiwal odwiedza co roku i w tym roku odwiedzi nas po raz piąty. Jest ku temu okazja, bowiem niedawno wydali album zatytułowany Raut i przyjadą głównie z tym materiałem. Po nich Crack and Smack i z tego bookingu również bardzo się cieszę, bo Crack and Smack można było słyszeć w Polsce kilka razy w wersji DJ set, natomiast tu pojawią się świeżo po premierze nowego albumu i zagrają w wersji live. Przyjeżdża 9 osób, z tego 6 osób jest na scenie, także naprawdę będzie bardzo fajnie wyglądało i brzmiało. A na koniec, czyli zakończenie jakby tej oficjalnej części festiwalu, na scenie amfiteatru wystąpi Sigma, których będzie również wspierał MC. Mówił organizator festiwalu Snowfest Igor Fleischer, który od wczoraj jest już w Szczyrku i tam z ekipą buduje festiwalowe sceny. A my będziemy relacjonować to wydarzenie już za tydzień. Na zakończenie kolejny z bohaterów 7. edycji Snowfestu, czyli Sigma, tutaj wspólnie z Palomą Faith. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam na sobotnio-niedzielne spotkanie w audycji Potrójne pasmo przenoszenia.

Reżyserowi i scenarzyście w ostatniej drodze towarzyszyła rodzina i przyjaciele, artyści oraz licznie przybyli fani jego twórczości. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jerzego Gruzę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Można z Jerzym było pogadać, nawet wtedy, gdy trochę albo mocno ironizował, szydził delikatnie albo mniej delikatnie. Mówił ksiądz Andrzej Luter, wspominając w czasie mszy pogrzebowej Jerzego Gruzę. O talencie reżysera mówiła też Anna Seniuk, która w kultowym serialu 40-latek wcieliła się w rolę Magdy Karwowskiej. To poczucie humoru zjednywało mu ludzi, zjednywało mu widzów. To jest już bardzo zanikająca forma. A wieloletnia przyjaciółka Jerzego Gruzy, Hanna Bakuła, wspominając reżysera, pozwoliła sobie na ironię na temat jego pogrzebu. On dostał takie strasznie oficjalne wieńce, jakby był Chruszczowem, a on Chruszczowem nie był w żadnym wypadku. No my siedzimy z przyjaciółką i się po prostu śmiejemy z tych wieńców, bo on by tego nie wytrzymał psychicznie. Jerzy Gruza zmarł w minioną niedzielę w wieku 87 lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Właśnie w tej chwili w Brukseli powinny być wznowione obrady unijnych przywódców w sprawie budżetu wspólnoty. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że będzie bardzo trudno o porozumienie. Jak mówi, w nocy doszło w tej sprawie do klinczu. Kraje, które domagają się głębokich cięć w budżecie, nie chcą bowiem ustąpić na znaczące zmniejszenie dopłat. Nie zgadza się m.in. Polska. Jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie państw, które mają podobne spojrzenie, podobne problemy zarówno na politykę strukturalną, politykę inwestycji w drogi, w koleje, wspólną politykę rolną, na inwestycje w naukę, inwestycje w innowacyjność. To są sprawy, na których nam bardzo zależy. Mateusz Morawiecki dodał, że w jego ocenie zarówno szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, jak i szef Rady Europejskiej Charles Michel prezentują konstruktywne stanowisko, które polski rząd docenia. Do tego tematu wrócimy w audycji Zapraszamy do Trójki za kilka minut. W Polskiej Grupie Górniczej oficjalnie podpisano porozumienie między związkowcami i władzami spółki. Szczegóły zna reporterka Radio Katowice Agnieszka Loch. Najważniejszym zapisem porozumienia jest 6% podwyżka płac. Jak mówił prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, chodzi o dopłaty do dniówek i by pieniądze trafiły do osób związanych z procesem produkcyjnym. Dodał również, że już oficjalnie zakończył się spór płacowy w spółce. Uniknęliśmy akcji strajkowych, dalszych niepokojów, a to jest najistotniejsze. W negocjacjach wziął udział wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. 6% wzrost został również przeliczony, dokładnie doprecyzowany w tym aneksie. Wszystkie te elementy również, o których wczoraj podnosiła strona społeczna, zostały również uwzględnione. Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek mówił, że spór został zawieszony, ale nie jest zakończony. Czekamy, tam jest zapisane w tym porozumieniu, we wrześniu zsiadamy do dalszych rozmów, ale też oczekujemy działań ze strony pana premiera i ministerstwa o tym, żeby się ruszyły w końcu zwały i żeby po prostu Polska Grupa Górnicza miała odbierany, zakontraktowany na bieżąco, żeby to poprawiło płynność finansową spółki. Wynegocjowane 6% podwyżki dla pracowników oznaczają dla Polskiej Grupy Górniczej wzrost kosztów w skali roku o ponad 260 milionów złotych. Na koniec jeszcze wieści sportowe sprzed kilku minut. Kamil Stoch zajął 6, Dawid Kubacki 8, a Piotr Żyła 9 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Wygrał Niemiec Karl Geiger przed rodakiem Stefanem Leje i Austriakiem Stefanem Kraftem. Na 20 miejscu plasował się Jakub Wolny, a na 24 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie awansował 40 Klemens Murańka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu okresowe rozpogodzenia. W północnej połowie kraju słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na obszarach podgórskich Karpat opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a temperatura minimalna od minus 1 na wschodzie do plus 4 na wybrzeżu. Na obszarach podgórskich od minus 5 do minus 1. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami, uwaga, silny, w porywach do 70 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. W górach wiatr będzie powodował zawieje, zamiecie śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z funkcją Pupil zapłacisz 1149 zł, oszczędzając 150 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją Plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko

Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain, make it rain. To Paulina Przybysz i Vito w naszej piosence dnia. Program trzeci, 12 minut po godzinie 16 w Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomycka. Dzień dobry, witam, kłaniam Dzień się. Dobry. Wiadomo, że rozpoczęły się rozmowy na temat budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Wiadomo, że jesteśmy po Brexicie, czyli w budżecie będzie mniej pieniędzy, ubytek na poziomie 9 miliardów euro. Ponadto wiele państw, które dokładają rocznie więcej, tak, aniżeli otrzymują, proponują cięcie wydatków, na przykład Holandia, Dania, Austria. To truizm, to co powiem, no ale to będą rzeczywiście wyjątkowo trudne negocjacje, zwłaszcza dla Polski, prawda? Tak, najtrudniejsze w historii dla wszystkich, myślę, ponieważ rzeczywiście w budżecie unijnym zabraknie około 70 miliardów euro w tej całej siedmiolatce z powodu Brexitu. Dodajmy jeszcze do tego nowe cele, politykę migracyjną i obronną. Na to też trzeba znaleźć pieniądze. Plus jeszcze tradycyjnie płatnicy netto, kraje, które więcej wpłacają niż otrzymują, tradycyjnie chcą ciąć wydatki, bo uważają, że nie wytłumaczą tego swoim społeczeństwom, dlaczego ciągle mają dokładać do unijnej kasy. Mało tego, jeszcze jest propozycja, żeby ograniczyć rabaty, to znaczy, żeby w ogóle zlikwidować rabaty, a płatnicy netto z tych rabatów korzystają. Więc cała sytuacja jest trudna. To są najtrudniejsze negocjacje. No i właściwie od wczoraj się toczą. Po 4 godzinach szef Rady Europejskiej przerwał szczyt, rozpoczął konsultacje nocne. One trwały do 7 rano. Spotkał się ze wszystkimi przywódcami. Szczyt miał być wznowiony dzisiaj o 10:00 i jeszcze nie został wznowiony. Te konsultacje dwustronne, trójstronne w wielu formatach cały czas się toczą i jest próba znalezienia kompromisu. I ostatnie zdanie, najnowsze ze szczytu, które usłyszałam 2 minuty temu. Różnica zdań między oszczędną czwórką a innymi jest zbyt duża, aby można było te różnice pokonać na jednym szczycie. Francja i Niemcy zachowują się odpowiedzialnie. To są słowa wypowiedziane przez premiera Węgier Viktora Orbana, który uważa, że to oszczędna czwórka, czyli Austria, Holandia, Dania i Szwecja, ma wygórowane żądania, żeby znacznie ograniczyć wydatki. Kraje, beneficjenci z naszego regionu głównie, ale także z Europy Zachodniej, na przykład Irlandia, czy Włochy, czy Luksemburg, to są państwa, które uważają, że rzeczywiście tych wydatków nie można ciąć, skoro są nowe zadania. No nie może być tak, że trzeba robić więcej za mniej. Nawet premier Luksemburga pozwolił sobie na ironiczną uwagę i zastanawiał się, czy szef Rady Charles Michel jest bratem bliźniakiem Davida Copperfielda, nawiązując ironicznie do słynnego magika. Zatem kraje naszego regionu, premier Mateusz Morawiecki, który też wypowiadał się w ich imieniu, mówi, że na żadne oszczędności po prostu nie można się zgodzić. Dla nas istotne pytanie to, czy powiązanie wypłat z praworządnością jest realne, jak to może zadziałać. Stało się coś dziwnego, bo Bruksela chciała głosowania tak zwaną odwróconą większością, czyli byłaby potrzebna większość państw do odrzucenia wniosku komisji o zawieszenie na przykład wypłat. Natomiast Charles Michel zmienił to na zwykłą większość kwalifikowaną, czyli potrzeba byłoby więcej krajów do przegłosowania takiej decyzji. No, nie ma co ukrywać, to jest dla Polski korzystna decyzja. Korzystna zmiana. To jest złagodzenie stanowiska. Komisja Europejska zaproponowała to ostrzejsze podejście. Rzeczywiście w 2018 roku uważała, że jej wniosek, jeżeli ma być odrzucony to większością głosów, to będzie trudniejsze. Oczywiście byłoby trudniejsze. Szef Rady, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polski i Węgier głównie, bo jeżeli mówimy o powiązaniu funduszy z praworządnością, to i w Parlamencie Europejskim, i w Unijnej Radzie, i w Komisji wymienia się te dwa kraje. Szef Rady uznał, że trzeba mieć po swojej stronie te dwa kraje w negocjacjach, bo to są państwa także, które domagają się przecież zwiększenia wydatków. Między innymi, mówię, Polska i Węgry, to są przedstawiciele regionu, który uważa, że wciąż trzeba te różnice w rozwoju Unii między Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią trzeba wciąż wyrównywać, nie można poprzestać. Więc szef Rady Europejskiej uznał, że jeżeli tu zaproponuje zmiany, to łatwiej mu będzie uzyskać poparcie dla całego budżetu, jeśli chodzi o wydatki. I rzeczywiście ten złagodzony przepis powoduje, że trudniej będzie te sankcje nałożyć. Co, jak słyszę, nie podoba się mimo wszystko Komisji Europejskiej, nie podoba się Niemcom, nie podoba się Holandii, nie podoba się Luksemburgowi i te kraje jeszcze zamierzają na szczycie podnieść te kwestie. Ale wydaje mi się, że najważniejsze teraz, bo jak słyszę tu od rana, nikt nie wspominał o praworządności, nie licząc nielicznych wypowiedzi przywódców. Najważniejsza sprawa to jest jednak wysokość budżetu, bo jeżeli porozumienia w sprawie budżetu nie będzie, to i rozmowy o praworządności zejdą na plan dalszy, więc najważniejsze teraz to jest ustalenie, czy dzisiaj możliwe jest uzgodnienie wydatków na lata 2021-2027. Premier Mateusz Morawiecki sceptyczny, bo uważa, że kraje, które chcą oszczędzać, po prostu wybierają złą drogę. Proszę posłuchać wypowiedzi premiera. Kilka państw chyba nie do końca dostrzega tę zależność, że jeżeli chcemy mocniejszej Europy, to potrzebujemy ambitnego budżetu. Ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. Nie da się zrobić więcej za mniej pieniędzy, a tak postulują niektórzy, jednocześnie będąc wśród najbogatszych krajów, chcą jednocześnie zmniejszać dostęp do środków dla krajów, które doganiają, krajów, które się szybko rozwijają, ale przecież ze względu na sytuację naszą wcześniejszą historyczną, niezawinioną przez nas, mamy bardzo dużo jeszcze do nadrabienia. A oszczędna czwórka, czyli te cztery kraje, Austria, Dania, Szwecja i Holandia, ani myślałem odpuszczać, i tak mówiła premier Danii Mette Frederiksen. Cały czas negocjujemy, a nasze stanowisko dotyczące ograniczenia wydatków jest jasne. Czy będzie porozumienie? Nie sądzę. Ja jestem gotowa zostać w Brukseli cały weekend, ale nie sądzę, by możliwe było porozumienie. I teraz powiedzmy o informacji, którą ja podawałam przed godziną. Dowiedziałam się nieoficjalnie, półtorej godziny temu to było, dowiedziałam się nieoficjalnie, że jednak jest propozycja wyjścia naprzeciw oczekiwaniom tej czwórki. Szef Rady znalazł gdzieś 20 miliardów euro oszczędności w unijnym budżecie. To nie są tak duże cięcia, jak chciała ta czwórka, no ale ma to przekonać te państwa jednak do poparcia propozycji kompromisowej. Z kolei na żadne cięcia Polska się nie godzi. Sprawdzałam wśród polskich dyplomatów, czy te cięcia gdzieś mogą dotknąć politykę spójności czy rolnictwo. Usłyszałam, że nie, ale z kolei jeden z dyplomatów powiedział mi, że cięcia będą wszędzie, to znaczy także w polityce spójności i w rolnictwie. Z kolei Francja i Niemcy uważają, że rolnictwo, akurat Francja, co zrozumiałe, jeżeli pilnuje swoich interesów, to akurat z korzyścią dla Polski, bo pilnuje tego rolnictwa, na żadne cięcia w rolnictwie się nie zgodzi. Niemcy mówią, że rzeczywiście politykę spójności należy uchronić i tak też wygląda, tak też słyszę od innych urzędników, że te cięcia jednak uchronią tę politykę spójności i rolnictwo. Czy to wystarczy? To się dowiemy, ponieważ jeszcze nie ma niczego na papierze. Szef Rady zaprezentuje dokument i dopiero wtedy wszystkie kraje będą mogły policzyć, jakie są koszta, jakie będą musiały ponieść te koszta, jakie będą cięcia, i dopiero wtedy zdecydować, czy te propozycje akceptują. Jeszcze wcześniej wypowiadał się premier Czech Andrej Babiš, który uważa, że przy takim stanowisku stanowczym tej oszczędnej czwórki nie ma możliwości na porozumienie. Zresztą krytykował te oszczędności proponowane przez cztery kraje. Nie wiem, jeśli nie będzie żadnego ruchu z ich strony, to mam nadzieję, że będziemy mogli polecieć do domu dzisiaj. Odbiorcy netto nie muszą na razie iść na kompromis. W swoim życiu przygotowałem setki budżetów prywatnych firm i normalnie jest tak, że najpierw trzeba ustalić dochody, a potem można dzielić pieniądze. Takie jest stanowisko premiera Czech. Czekamy teraz na zaprezentowanie dokumentu i będziemy wiedzieć, czy jeszcze dzisiaj jest porozumienie, jutro, może nad ranem, bądź za kilka tygodni lub miesięcy. Bardzo dziękujemy. Z Brukseli dla państwa Beata Płomecka. 20 minut po 16:00 to Bryan Adams. strange. She just laughed and said, some people never change. Get up, get up, get up. Hear what I say. Wake up, wake up, wake up. Go find a better way. Get up, get up, get up. It's a brand new day. It's a brand new day. Gotta find a better way. Say now, bye bye. Bye bye, baby, bye bye. It's a brand new day. It's a brand new day. To Bryan Adams, prawie 24 minuty po godzinie 16. Lech Wałęsa, zamiast przeskoczyć przez płot Stoczni Gdańskiej podczas strajku w sierpniu 80, przypłynął motorówką, stwierdza Leszek Miller w rozmowie z nieżyjącym już Janem Kulczykiem. Kolejne taśmy nagrane w restauracji Amber Room publikuje portal TVP Info. A my pytamy, co już na ten temat wiedzą historycy. Kuba Witkowski. Nagrania dość słabej jakości zostały po kryjomu zrobione w październiku 2013 roku. W rozmowie Jana Kulczyka z Leszkiem Millerem zostaje poruszona kwestia filmu Andrzeja Wajdy Wałęsa Człowiek z nadziei. Nieżyjący już biznesmen przyznaje, że namówił Wajdę na zmianę ostatniej sceny filmu i w tym momencie Leszek Miller wyznaje. Lechu niestety nie skakał przez żaden płot. On mówi, że przeszedł boczną bramą, a mi nieżyjący już komandor marynarki wojennej mówił, że tak naprawdę to go przywieźli. O tym, że Wałęsa był wwożony motorówką marynarki wojennej, od samego początku mówiła Anna Walentynowicz. Wspominała o tym także podczas 25-lecia wolnych związków zawodowych. Zamiast robić strajk, pojechał do dowódcy marynarki wojennej w Gdynie. Po co? Stamtąd przywieźli jego motorówką, kiedy już strajk, jak Borusewicz powiedział, potężny strajk trwał. Wówczas na sali był też Lech Wałęsa. Ja fuksem, fuksem dostaję się do stoczni. Jaka motorówka? Przysięgam na wszystkie świętości. To jest kłamstwo. A co wiemy dziś? Krzysztof Wyszkowski, były działacz opozycyjny i oponent Lecha Wałęsy, mówi, że były prezydent nie był przywieziony, jak na taśmach stwierdził Miller, tylko sam przyszedł. No on spóźniony był, ale przeszedł, jak mówię, przez mur na podwórku przy ulicy Robotniczej, to już dzisiaj nie istnieje ten mur, i tam wszedł właśnie przez ten baraczek z budę Magla, przez Magiel wszedł. A później był wywożony i wwożony motorówką. Pytanie, co to była za motorówka? To taki kuterek, czy motorówka, nie motorówka taka nowoczesna jak dzisiaj, tylko takie dziwne łodzie zmotoryzowane. One się kręciły wtedy i Wałęsa był wywożony na spotkania z władzami poza stocznią. Ale jeśli rozmawiać już z historykami, to w kwestii owej motorówki nie są oni niczego pewni. Doktor Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej mówi wprost. Dla mnie jest to po prostu zwykła plotka. Natomiast powiem szczerze, kluczowe w tym przypadku jest inne pytanie. Dlaczego Lech Wałęsa spóźnia się kilka godzin na strajk, którym ma kierować? To jest moim zdaniem wiele ciekawszych, ważniejszych pytań niż to, w którym miejscu i w jaki sposób dostał się do Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia. No chyba, że chcemy kolportować, nie wiem, wersję pod tytułem, że strajk w sierpniu był po to, żeby obalić Gierka. I wojsko działało w tym celu, żeby ten strajk funkcjonował, żeby obalić Gierka, na co z kolei nie ma żadnych dowodów. Zdaniem historyka do takich stwierdzeń dotyczących wydarzeń, co do których jest wciąż wiele wątpliwości, trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności. O historię z sierpnia 80. pytał Kuba Witkowski. 27 minut po godzinie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. To Elton John. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. There's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid.

Żegnamy reklamy. 27 minut do 17. Pan Paweł informuje, że właśnie w Krakowie pada śnieg, a pan Paweł z kraju Brexitu informuje, że właśnie tam zaczął się weekend. Bardzo dziękujemy, bo tu na miejscu jesteśmy niezorientowani. Mały kącik Boogie. Ta Scooter Lee. And we'd gather around and do the boogie. Przypomnę życzliwie, że 7 trójek na początku 22, pan Darek do 19, ZD3 małpa, polskieradio.pl, program trzeci z Warszawy. Scooter Lee. 24 minuty do 17 w Waszyngtonie, jak zwykle Marek Wałkulski. Witam pana, dzień dobry panie kolego. A obieca mi pan, że następnym razem zagra pan Old Town Road zamiast Woogie Boogie? Proszę bardzo, jesteśmy umówieni, tak? Za tydzień? No dobrze. Proszę bardzo. W listopadzie wiadomo, w Stanach wybory prezydenckie. Demokraci, co jest oczywistością, muszą wybrać swojego kandydata. Tymczasem słyszę, że Michael Bloomberg źle wypadł podczas niedawnej debaty demokratów. Dlaczego? Co się stało? No, oberwało mu się od wszystkich, dlatego że wszyscy jego rywale zauważyli, że jego poparcie rośnie, że rzeczywiście staje się realnym zagrożeniem, że może tę nominację zdobyć. On nie był na czele sondaży, ale jego poparcie w ciągu ostatnich tygodni poszybowało, powiedzmy, z kilku procent do, w różnych sondażach, od kilkunastu do dwudziestu kilku procent. No i jego rywale uznali, że trzeba go troszeczkę osłabić. Utemperować, tym bardziej, tak? Że powodów mają dosyć dużo, bo oni już też występują w różnego rodzaju debatach, spotkaniach od dawna. Są prześwietlani przez media, a Bloomberg tak trochę z boku dzięki temu, że wydał 400 milionów dolarów własnych pieniędzy, własnej fortuny. Jego notowania zaczęły rosnąć. No i zaczęło się, a on był wyraźnie nieprzygotowany, był słaby. Elizabeth Warren, czyli jedna z tych lewicowych kandydatek Partii Demokratycznej na prezydenta, rozpoczęła tę swoją tyradę przeciwko Bloombergowi od stwierdzenia, że nie powinni demokraci zastępować, czy nie powinna Ameryka zastępować jednego aroganckiego miliardera innym aroganckim miliarderem, mając na myśli prezydenta Trumpa i właśnie Michaela Bloomberga. No i zobaczymy, co będzie dalej z jego kandydaturą, bo to pierwsze takie niefiltrowane, czyli bez pieniędzy, bez reklam zetknięcie z widzami, czy z wyborcami, czy z rywalami dobrze nie wypadł. No, ale... Zresztą sam przyznał na wiecu wyborczym, że tak naprawdę zwycięzcą tej debaty był Donald Trump. Tak czy inaczej demokratom będzie pod górkę, bo trudno będzie wygrać, zważywszy na notowania, aktualne notowania Donalda Trumpa. Te są bardzo wysokie. Prezydent Donald Trump skrytykował werdykt Akademii, która przyznała Oscara filmowi Parasite. To jest efekt pewnego nastawienia do Korei Południowej pana prezydenta? No, generalnie do trochę do zagranicy, trochę do krajów, z którymi, które uważa za wykorzystujące Stany Zjednoczone, bo prezydent Trump już wcześniej krytykował, tak jak krytykuje Europę czy niektóre kraje NATO, tak samo krytykuje Koreę Południową za to, że wykorzystuje Stany Zjednoczone w relacjach handlowych, za to, że powinna więcej płacić za obecność wojsk amerykańskich. No i właśnie nie ze względów artystycznych najwyraźniej, choć tu też miał wątpliwości. No, pytanie, czy w ogóle widział film? No właśnie nie jest pewien, dlatego że pytał, bo ta krytyka filmu Parasite i decyzji Amerykańskiej Akademii Filmowej miała miejsce podczas wiecu wyborczego z udziałem prawie 20 tysięcy zwolenników prezydenta Trumpa w Colorado Springs w Colorado i on pytał tych, którzy przyszli na ten wiec, czy film był dobry, ale dlatego, że jego krytyka była z innych powodów. Otóż on uznał, że to powinien, amerykański film powinien być nominowany i powinien wygrać tę główną kategorię, że film zagraniczny, co najwyżej w kategorii dla filmu zagranicznego, no ale jako główny powód właśnie podał to, że w relacjach handlowych Korea Południowa wykorzystuje Stany Zjednoczone i nie powinna być Oscarem nagradzana. Zresztą dystrybutor filmu koreańskiego Parasite, czyli firma Neon, dość szybko i dość złośliwie zareagowała na ten komentarz i na tę krytykę, stwierdzając, że najwyraźniej prezydent Trump nie umie czytać napisów i dlatego skrytykował ten film publicznie na wiecu wyborczym. Dla filmu nie jest to źle, dlatego że to jest kolejna reklama koreańskiego filmu Parasite, który już w amerykańskich kinach zarobił ponad 35 milionów dolarów, co jest historycznym sukcesem, bowiem no nie wiem, czy jest film w historii nieanglojęzyczny z napisami, który takie dochody przyniósł. Koordynator służb specjalnych Stanów przekazał raport Kongresowi dotyczący ingerencji Rosji, manipulacji, których się dopuszcza, ingerencji w wybory w Stanach. O co chodzi? Amerykańskie służby wywiadowcze w 2017 roku zgodnie stwierdziły, że w kampanii wyborczej 2016 roku Rosja ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie. No i teraz w Kongresie odbył się briefing dla Komisji Służb Specjalnych Izby Reprezentantów, w której taki kolejny raport przekazano i z tego raportu rzekomo wynika, że Rosja znów ingeruje w te wybory. Co więcej, ingeruje, by pomóc w reelekcji prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Te ustalenia są kwestionowane, czy zostały zakwestionowane przez część polityków Partii Republikańskiej, którzy stwierdzili, że akurat Rosja nie ma interesu, żeby wspierać prezydenta Trumpa, ponieważ on zwiększa, dzięki niemu zwiększono wydatki obronne przez NATO, dzięki niemu pomoc militarna dla Ukrainy stała się realna, nie tylko koce, ale także na przykład broń przeciwczołgowa. Natomiast prezydent Trump się najwyraźniej zdenerwował tym, że taki briefing i takie ustalenia zostały Kongresowi przekazane, bo de facto zdymisjonował koordynatora amerykańskich służb wywiadowczych. Wcześniej, w momencie, kiedy tę decyzję ogłosił, nie było dokładnie wiadomo dlaczego, ale później okazało się, że właśnie z tego powodu. Poligamia, odnotujmy, bo to ciekawostka, poligamia w stanie Utah nie będzie karana, ale to nie znaczy, że będzie legalna, prawda? Nie, ale to jest historyczna decyzja. Prawdopodobnie ona zostanie podjęta, bo już Senat stanu Utah zatwierdził projekt nowej ustawy, która dekryminalizuje poligamię, która w stanie Utah od 85 lat była zakazana. Chodzi o to, że stan Utah jest stanem mormońskim. Początki kościoła mormonów, w początkach kościoła mormonów poligamia była powszechna. Później kościół ten odszedł od poligamii. Została ona także zakazana w całych Stanach Zjednoczonych. No i do tej pory za poligamię w stanie Utah groziła kara więzienia, nawet do 5 lat więzienia. No i Senat stanu Utah podjął decyzję o tym, żeby zmienić klasyfikację poligamii. Jeżeli nie dochodzi do przestępczości, jeżeli ma miejsce za zgodą wszystkich stron, jeżeli nie są krzywdzone dzieci i jeżeli rzeczywiście tę ustawę zatwierdzi także, zostanie zatwierdzona przez niższą izbę parlamentu Utah i podpisana przez gubernatora tego stanu, a wszystko wskazuje na to, że tak, będzie uznawana za wykroczenie, za drobne wykroczenie i de facto, jeżeli nie zajdą jakieś poważniejsze okoliczności czy poważniejsze przestępstwa, może okazać się, że już wkrótce poligamia w Utah będzie, w stanie Utah będzie de facto tolerowana przez władze tego stanu. Szacuje się, że około 30 tysięcy mieszkańców tego stanu żyje właśnie w takich poligamicznych związkach. Będzie napad oczywiście. Będzie napad, tak, w San Francisco. O, tutaj pamięta pan tego dżentelmena, który napadł na bank, który miał całą twarz wytatuowaną, w związku z tym użył makijażu. Tak. Żeby się zamaskować. Tak. Żeby nie zostać rozpoznany, no to mamy tutaj dżentelmena z San Francisco, który takiego makijażu nie użył, a miał wytatuowane na palcach. Na jednej ręce na palcach słowo hate, a na drugiej ręce miał słowo crime. Dużymi literami. No ale nie zamaskował tych rąk, nie założył rękawic, w związku z tym został bardzo szybko rozpoznany. Pozdrowienia, ukłony jak zwykle dla żony. Co tam w domu? Spokój, atmosfera przyjazna? Wie pan co, przyjazne. Mnie nie było przez ostatnie 2 tygodnie. Prawie 3 tygodnie, bo to Oscary, a potem impreza Gortata, a potem wizyta w kopalni w stanie Utah. Także... Bo w domu, jak to by mawiał pewien klasyk, powinien być spokój i kefir. Pamięta pan z jakiego to filmu? Nie pamiętam. To będzie zagadka dla państwa. A propos pana Gortata, to właśnie... A ja na wszelki wypadek skoczę po kefir w takim razie. Dobrze, natomiast słuchacz właśnie przysłał mi pańskie zdjęcie z panem Marcinem Gortatem. No brawo, bo sięga pan aż do pępka na tym zdjęciu. Ale które? Takie, że nie zmieścił się pan Gortat w kadrze? Tak, chodziło zdaje się o to, żeby... No, fotograf musiał się zdecydować. Albo uchwycić pana twarz, albo twarz pana Gortata. Przy czym obydwu naraz... pół głowy. Tak, nie dało się. Pięknie pan wygląda. Naprawdę reprezentuje nas pan bardzo godnie. Pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Piosenka jak zwykle dla pana. ましけなか苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなか愛してるのよあなたを泣きたいほど愛して Pink Martini. 12 minut do 17. W Warszawie pożegnano twórcę kultowych polskich filmów i seriali, Jerzego Gruzę. Podczas uroczystości pogrzebowych wspominali go aktorzy, filmowcy, także przyjaciele. od twórca roli Pawła Jankowskiego w serialu Wojna domowa, Krzysztof Janczar. To był początek mojej drogi aktorskiej. Na tej drodze właśnie moim takim wielkim nauczycielem był Jerzy Gruza. Ja wtedy miałem 15 lat i właściwie byłem takim dzieckiem, natomiast on był tak jakby takim moim starszym bratem. Na przykład miałem kiedyś takie zadanie, że miałem przebiec z kuchni przez korytarz, przez przedpokój do łazienki i chodziło o to, żebym się po drodze przewrócił. Mnie to nie bardzo wychodziło i się wywracałem nie tak, nie w tę stronę, aż w końcu Jerzy zdecydował, że przy którymś moim przebiegnięciu tam był taki dywanik leżał. Przebiegałem, wbiegłem na ten dywanik, to ja ją pociągnął ten dywanik. Ja się wykopyrtnąłem i wykopyrtnąłem się tak jak trzeba, w tą stronę, w którą trzeba. To taka przygoda z planu. Aktor Wojciech Przoniak. To chyba ostatni Mohikanin. Proszę zwrócić uwagę, że w czasach nie ma pisma satyrycznego, poważnego. No i ludzie się coraz mniej śmieją, tylko rechoczą. I myślę, że odchodzi człowiek, który właśnie chyba jest z tych ostatnich, którzy jeszcze robił rzeczy śmieszne i miał poczucie humoru, bo oprócz tego robił rzeczy wspaniałe. Dużo spotykaliśmy się, śmialiśmy się niezwykle, wygłupialiśmy się, one się lubią wygłupiać. Aktorka Emilia Krakowska. Ja nie lubię wspominać, ja lubię pamiętać, bo to nie tylko poczucie humoru, ale poczucie gustu, smaku. Ja obserwowałam go już od trzeciego roku studiów swoich w Warszawie, bo byłam barmanką w Hybrydach na Mokotowskiej. Był już znanym reżyserem, ale przede wszystkim widziałam, jak on obserwuje świat, bo reżyser musi znać życie. Poza tym jestem dumna i cieszę się, że mogłam z nim pracować. Przyjaciółka Jerzego Gruzy, malarka, scenograf, kostiumolog Hanna Bakuła. Cały czas warczał, jeżeli nie było po jego myśli, ale to warczenie było bardzo dowcipne i ja myślę, że on by się bardzo zdziwił tym rodzajem wieńców, jaki dostał, bo on dostał takie strasznie oficjalne wieńce, jakby był Chruszczowem, a on Chruszczowem nie był w żadnym wypadku. Także myślę, że bardzo to jest śmieszne. My siedzimy z przyjaciółką i się po prostu śmiejemy z tych wieńców, bo on by tego nie wytrzymał psychicznie. Aktorka Anna Seniuk, czyli serialowa Magda Karwowska z 40-latka. To poczucie humoru zjednywało mu ludzi, zjednywało mu widzów. To jest już bardzo zanikająca forma w twórczości, osobowościach artystów i nie tylko. To poczucie humoru jakby odeszło trochę z Jerzym Gruzą, to na palcach można jednej ręki policzyć tych paru ludzi, którzy dali mi możliwość patrzenia na świat ich oczami mądrymi i pełnymi humoru, żartu i uśmiechu i za to dziękuję Jerzemu. Jerzy Gruza spoczął w Alei Zasłużonych na Pomorskach Wojskowych w Warszawie. Prezydent odznaczył pośmiertnie artystę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Trudno nie wspominać programów, seriali pana Jerzego Gruzy. Na czele z uwielbianą Wojną domową. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był jak mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje, jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił, jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szers, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam,